Trzeba stukać, żeby wiedzieć, nie? Mogę jeszcze powiedzieć raz, dwa, raz, raz. Chwała Bogu, witajcie bracia, siostry. Cieszę się, że tak licznie się zgromadziliśmy dzisiaj, żeby słuchać Słowa Bożego, uwielbiać Pana Jezusa, modlić się na chwałę Bogu. Schodzimy się jeszcze, świetnie. Rozpocznijmy naszą społeczność od tradycyjnego przypomnienia, że wyłączamy telefony. Tak jest, staropolskim chrześcijańskim pozdrowieniem. Wyłączyć proszę smartfony i budziki. Dobra. A tak naprawdę rozpocznijmy już tak na serio fragmentem ze Słowa Bożego. Otwórzcie, kochani, albo posłuchajcie. Ja przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Od wersetu 25. Będę czytał z tego przekładu toruńskiego, więc może będzie to troszeczkę inaczej niż w waszych przekładach, więc posłuchajmy. W tym czasie, odpowiadając, Jezus powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna dogłębnie Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna dogłębnie Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocząć. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie odpocznienie dla swoich dusz, albowiem moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Te słowa głosił i nauczał tak Pan Jezus, gdy chodził po miastach wśród Żydów, którzy słuchali Go jako nauczyciela, jako być może proroka. On im mówił o zbawieniu, on im mówił o Królestwie Niebieskim, o tym, że przyszedł od Ojca po to, żeby przynieść im życie. I mówił to w sposób różny, w taki... Dzisiaj tak sobie rozmawialiśmy wczoraj z żoną, dlaczego na przykład w Biblii Pan Jezus nie stanął i nie powiedział: słuchajcie, ja jestem Bogiem, ja jestem Jahwe, to ja przyszedłem tutaj, żeby was zbawić i jestem tym właśnie Bogiem, którego zapowiadał Stary Testament. I wiecie, ja myślę tak, że on to mówił, tylko mówił do narodu izraelskiego takimi słowami, które oni mogli zrozumieć w kontekście Starego Przymierza. Czyli wypowiadał do nich takie słowa, żeby oni mogli zobaczyć, że ten, kto mówi, to jest ten sam, który mówił w Starym Przymierzu. Nie powiedział: ja jestem Jahwe, a mój Ojciec w niebie to też Jahwe, bo by było dwóch Jahwe. Ale mówił, że ja jestem Synem Ojca, a Ojciec jest w niebie. Objawiał tajemnicę, która była jeszcze zakryta w Starym Testamencie, że Bóg to jest Ojciec i Syn, też i Duch Święty, ale właśnie. Mówił, że to jest zakryte przed mądrymi ludźmi, przed tymi, którzy próbowali zrozumieć Boga, być może trudzili się nad tym, żeby znaleźć Go w pismach, być może się też nad tym nie zastanawiali więcej, ale Pan Jezus powiedział, że jest to zakryte przed niektórymi ludźmi. ale niektórym to odsłonił, niektórym objawił to, że jest Bogiem. I ci, którzy go przyjęli jako Boga, stali się Bożymi dziećmi. Ci, którzy go nie przyjęli, nie stali się Bożymi dziećmi. A jak to jest dzisiaj z nami? My już jako Kościół, jako ludzie nawróceni, wierzący w Pana Jezusa jako Zbawiciela i Pana jedynego, czy dzisiaj też przychodzimy do Niego, by nam objawiał, by nam pokazywał te rzeczy zakryte? Pan Jezus mówi tutaj, że wszystko zostało mi przekazane przez Ojca i nikt nie zna dogłębnie Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna dogłębnie Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Czy naszym pragnieniem dzisiaj jest poznawanie Pana Jezusa głębiej, każdego dnia? Czy być może nawróciliśmy się ileś lat temu, przyjęliśmy prawdę o tym, że Jezus jest Bogiem, Jezus jest Zbawicielem i mamy ten taki spokój? No bo Pan Jezus też tutaj mówi o pewnym spokoju, o pewnym pokoju. On mówi w tym samym kontekście: chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocząć. Wtedy mówił to jeszcze do ludzi przed nawróceniem, że tak powiem, w cudzysłowie. Dzisiaj mówi te słowa też do nas, kiedy jesteśmy nawróceni, kiedy już wierzymy, kiedy już wiemy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Czym jest dzisiaj to nasze spracowanie, utrudzenie, od którego potrzebujemy odpocząć? Jesteśmy utrudzeni różnymi rzeczami, ale kochani, też między innymi tym, żeby Boga poznawać, żeby się Mu podobać, żeby Mu służyć. I kiedy to jest trud, kiedy to jest coś, co nas męczy i wykańcza? Nie chcę mówić za wszystkich, bo to różnie przeżywamy. Ja często czuję się utrudzony i umęczony wtedy, kiedy walczę ze swoją cielesnością, walczę z tym, żeby podobać się Bogu, a nie wychodzi, a coś nie działa. I moje ciało, tak, ta moja cielesność, moja natura ludzka jest wtedy utrudzona. Próbuję być cierpliwy, a nie wychodzi. Próbuję być dobrym, wyrozumiałym, łagodnym człowiekiem, a coś nie wychodzi. I wchodzę w taki trud, w taką walkę z tą swoją cielesnością. I wiecie, czasami widzę w sobie tego człowieka sprzed nawrócenia, który by chciał zmienić siebie przez jakąś taką naprawę wewnętrzną, jakieś działania, które by mnie polepszyły. I wchodzę w taki trud, w taki mozuł i znowu czuję się jak człowiek przed nawróceniem, który jest umęczony i utrudzony i szuka tego rozwiązania. Gdzie mogę odpocząć od tego? I otwieram wtedy Słowo Boże i widzę, że Pan Jezus mnie zaprasza dzisiaj tak samo. Przyjdź do mnie i ucz się ode mnie. I weź na siebie moje jarzmo, a dostanę to odpocznienie, odpocznienie duszy. Kochani, do tego chciałbym zachęcić nas wszystkich, byśmy w tym czasie, kiedy jesteśmy utrudzeni, właśnie do Pana Jezusa przychodzili po to odpocznienie i tam się uczyli od Niego. I jeszcze wam chcę przeczytać jeden fragment z listu apostoła Pawła do Efezjan, który mówi, wydaje mi się, że o tym samym, chociaż trochę od innej strony. Przepraszam za tą chwilę przerwy, ale muszę zebrać myśli. Dlatego i ja, rozdział pierwszy od wersetu 15. Dlatego i ja, gdy usłyszałem o wierze waszej w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was, wspominając o was w moich modlitwach, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego, i oświecone oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja Jego powołania i jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w świętych. I jak przeogromną jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy zgodnie z działaniem potęgi siły Jego, którą działał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebiosach. Wyżej nad wszelkie zwierzchności i władze, i moce, i panowania, i wszelkie imię, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Kochani, widzę apostoła Pawła, który modli się o to, by to dogłębne poznanie Boga było naszą rzeczywistością. Rzeczywistością wszystkich świętych, wszystkich ludzi, którzy wyznają Jego imię. Byśmy pragnęli Jego poznawać i by ta Boża moc w nas działała. Dzięki temu właśnie, dzięki Niemu. Nie mamy w niczym innym, w nikim innym ani odpocznienia, ani mądrości, ani mocy do tego, by się podobać Bogu. Nie mamy gdzie szukać, kiedy jesteśmy utrudzeni odpocznienia. Nie ma szans. Świat nam go nie da. My sami nie odpoczniemy, nie poprawimy się. Ale możemy się modlić i możemy się wzajemnie zachęcać do tego, by u Pana Jezusa szukać tej przemiany, szukać odpocznienia. I dzisiaj, kochani, gdy będziemy się modlić, będziemy śpiewać na chwałę Bogu, będziemy słuchać Słowa Bożego. Pamiętajmy, że przychodzimy do Pana Jezusa. I to nie jest tylko tak, Pan Jezus zaprasza nas do siebie, to nie tylko jest zaproszenie na nabożeństwo, ale między innymi też. Dzisiaj przychodzimy do Pana Jezusa, ale jutro, pojutrze, każdego dnia przychodźmy do Niego. U Niego jest wszelka moc, by dać nam odpocznienie, by dać nam pouczenie, by nam objawić to wszystko, co On dostał od Ojca. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, że w Panu Jezusie Chrystusie obdarowałeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios. W Nim jest nasze przebaczenie, przebaczenie naszych grzechów, odpuszczenie naszych win, usprawiedliwienie nas i uczynienie pokoju między nami a Tobą. Przez Niego mamy przystęp do Twojego tronu łaski, do Twojej obecności w samym niebie. Dziękujemy, że dzisiaj możemy tutaj stanąć na tym skromnym miejscu, aby w Duchu Świętym mieć z Tobą społeczność, aby się w Tobie radować, aby w Tobie odpoczywać, aby w Tobie nabierać sił, aby znaleźć u Ciebie zachętę i pomoc, aby znaleźć życie, którego nigdzie indziej nie ma. Ty, Panie, jedynie jesteś drogą, jesteś prawdą i jesteś naszym życiem. Wielbimy Ciebie. Otwieramy przed Tobą nasze serca i prosimy, pomóż nam uczcić Ciebie w tych pieśniach, w modlitwach, które wznosimy głośno i te, które cicho w naszych sercach wypowiadamy do Ciebie. Niechaj Twój Święty Duch pomoże nam zbliżyć się do Ciebie i doświadczyć Twego pokoju, Twego odpocznienia, Twego posilenia, Twojej łaski. Amen. Panie Jezu, dziękuję, że możemy do Ciebie przychodzić, że zapraszasz nas do siebie bezpośrednio, że zbawiłeś nas, Panie, od grzechu, od śmierci, ale też jesteś naszym Zbawicielem w trudzie dnia codziennego. Gdy chodzimy, Panie, swoimi drogami, gdy szukamy pokoju, odpocznienia, widzimy, Panie, Ciebie z otwartymi ramionami, że zapraszasz nas do siebie, że zapraszasz i mówisz słowa, które dają nas spokojem. Dzięki Ci. Panie, proszę, świeć, świeć nam w tym mroku tego świata. Bądź nam pochodnią na naszych drogach. Prosimy. Nie pozwól, Panie, nam odchodzić gdzieś, szukać w kimś innym pocieszenia, jak tylko w Tobie. Panie, też pobudzaj nas do tego, by tą pociechę nieść innym. Tak, Panie, pomóż. Ludziom zgubionym w mrokach, w ciemnościach, ludziom utrudzonym. Byśmy w Twoim miejscu stali też i te słowa głosili ludziom, że w Tobie jest uwolnienie, w Tobie jest zbawienie, że Ty sam, wielki Bóg, zbawiłeś ludzkość. Dzięki Ci. Panie, daj nam też pamiętać o tym, kiedy poszukujemy Ciebie na Twoich drogach, byśmy nie wpadali w pychę w związku z naszym poznaniem, z naszą wiedzą, ale zawsze pamiętali i wiedzieli, że tylko w Tobie jest źródło poznania, że jeżeli cokolwiek wiemy, cokolwiek jest nam dane, to jest to dane od Ciebie. Nic sami nie poznamy, nic sami się nie dowiemy, jeżeli Ty nam tego nie objawisz. Tak, Panie. Dlatego dzisiaj przychodzimy, Panie, też na tym miejscu chcemy uczyć się od Ciebie. Chcemy słuchać Twojego słowa z pokorą, Panie, z drżeniem i oddać Tobie cześć, ucząc się od Ciebie, u jednego mistrza i nauczyciela. Amen. Amen. Jak widzicie, nie ma dzisiaj Agnieszki, która gra nam na pianinie, ani Adasia, który gra na perkusji, ale jest Maja, kochana, która usłuży nam na flecie. Także dołóżmy z serca starań, aby przy dźwięku tego skromnego instrumentu oddać naszemu Bogu chwałę z głębi naszych serc. Pragnę Przyszedłeś po to, abym życie wieczne miał. Tyś mą siłą, tyś tarczą jest, na Tobie tylko polegać chcę. Tyś pragnieniem mojego serca Ciebie, Panie, wielbić chcę. Znalazłeś, odszukałeś i przychodziłeś do siebie. Dzięki Ci. Że możemy, Panie, przychodzić tutaj do Ciebie, nie tylko w tym miejscu, ale w każdym czasie możemy do Ciebie, Panie, przychodzić i składać nasze dusze wobec Ciebie. Ty, Panie, wysłuchujesz nas, jeżeli jest to zgodne z Twoją wolą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, żeś nas przyprowadził do siebie, że Ty, Panie, dałeś nam pokarm, który nie ginie, pokarm, którym Ty jesteś. Tym jesteś słowem, chlebem żywota, który zstąpił z nieba. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tą Bożą pieczęcią, którą Ojciec nas przysłał, żebyśmy Ciebie słuchali, Boże. Dzięki Ci, Boże. W Tobie, Panie, nasz pokój, w Tobie mamy wszelką radość. Ty, Panie, ocierasz nasze łzy. Dzięki Ci. Ze wszelkiego smutku. Dzięki Tobie, Panie, nawet śmierć nie jest przeszkodą, ale zyskiem. Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś tak dobrym pasterzem, że Ty dajesz nam samego siebie, żeś nas wykupił ze śmierci, grzechu, obmyłeś nas swoją krwią. Dzięki Ci, Panie. Bądź Boże uwielbiony w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Będę wielbić. Panie, doświadczenie potrzebujemy Ciebie, Panie, bez Ciebie nie zrobimy kroków, kochany Panie. Jedyną pomóż im się, Ojcze, kochany. Prosimy Cię, za tym, który nie wiemy. Tak, Panie, prosimy Twoje posilenie, uzdrowienie, Twoją pomoc, łaskę. Ja dziękujemy Ci za Twoją prośbę, za Twoją dobroć, Panie, najdroższy. Za Tobie nie będzie chwała, za Twoją łaskę, kochany Panie. Bo Ty jesteś naszym Bogiem, Panie, kochany. Bez Ciebie nie mamy życia. Potrzebujemy Cię, Panie, każdy czas, Panie, kochany, daje nam to, co najpiękniejsze, pomóż nam przejść przez te wszystkie doświadczenia. Zachować wiarę, wierność. Tak, Panie, prosimy. I tak bardzo Cię prosimy, Panie, spraw, aby Twoje słowo mogło weszło w nasze serce, aby wydawało owoc na Twoje chwały, prawdziwy, Panie, uważaj, usłuchaj, co dzisiaj chcesz nam powiedzieć. Tak, Boże nasz. I pomóż nam przyjąć to w Twoje słowo, kochany Panie. Oczyszczaj nasze serce, Panie, oczyszczaj nasze uszy, myśli nasze, Panie, abyśmy skupieni byli tylko na Tobie, tak jak Ty byłeś skupiony na Ojcu. Tak bardzo Cię poprosimy, kochany nasz Ojcze. Pana Jezusa, dziękujemy Ci za każdego brata, za każdą siostrę, za wszystkie, które są w tej sprawie. Tobie nie będzie wieczna chwała, kochany Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokój we właściwym czasie. Wyciągasz Twoją rękę, zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją. Wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają, natomiast wszystkich bezbożnych Go niszczy. Moje usta będą głosić wielkość Pana. Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię na wieki. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci za ogrom Twojej miłości, cudowność Twojej łaski, dobroć niezmierzoną, niewysłowioną, jakiej możemy doświadczać w Tobie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielbimy Ciebie, kochany nasz Ojcze. Amen. Amen. Panie Jezu, też proszę Cię, abyś pobudzał nas do społeczności z Tobą, do okazywania Tobie miłości. Bo choć nie widzimy Ciebie, Panie, fizycznie, w dziele, to jednak oczami wiary widzimy tego człowieka, który był bliski nam, który nas kochał, który przebywał wśród nas i nikomu nic złego nie zrobił. Głosił dobre słowo, a na koniec jeszcze dał się zabić za nasze grzechy. Panie, wiemy też, że jesteś odwiecznym Bogiem, jesteś Królem Królów i Panem Panów. Że przyjdzie taki dzień, gdy ujrzymy Ciebie w Twojej chwale i w majestacie i tęsknimy za tym dniem. Tak, chcemy, Panie, byś przyszedł, oczekujemy Twego przyjścia. Po Kościół swój, byś objawił się nam tak jak jesteś teraz w niebie. Ale póki co, Panie, póki jeszcze pielgrzymujemy w wierze, proszę Cię, Boże, daj nam tą bliską społeczność z sobą. Prosimy. Pobudź nas do tego, byśmy poszukiwali Ciebie każdego dnia. Byśmy odwracali się od naszych grzechów, ułomności naszych. Byśmy szli za Tobą i byli posłuszni Tobie. To jest, Panie, dla mnie dziwne i niezrozumiałe. Jak to jest, że usłyszeliśmy wieść o człowieku, który mówił o sobie, że jest Bogiem i Zbawicielem. I na tą wieść powiedzieliśmy amen. Panie, to jest Twoja łaska, Twoje uzdolnienie, dzięki, Twój cud. Dzięki. Panie, to Ty nas zrodziłeś z nieba i z góry. Dzięki Ci. A dzisiaj jako Twoje dzieci, Panie, dziękujemy Ci za wszystko i prosimy, pociągnij nas do siebie bliżej. Tak, Panie. Przyciągnij, byśmy byli blisko Ciebie, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Bez Niego był wiecznie sam. Jakże mógłbym wytrwać bez Jezusa? Jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? Kto by wiódł doliną śmierci cienia? Kto by mnie w raj wieczny przenieść mógł? O, jak błogo wszystko mieć w Jezusie! On balsamem jest dla serca ran. Z wszelkich grzechów swoją krwią obmywa. W wszelkich troskach wie się pomoc Pan. O, gdy Pana mam, gdy mam Jezusa, choć prócz Niego nic nie będę miał, w Nim mam jednak zawsze dość wszystkiego. Jego pragnę, w Nim mój życia dział. Panie, prawdziwie w Tobie są wszystkie nasze źródła. Każdy nasz dech jest Twoim darem. Każda chwila naszego życia cennym skarbem. Ten czas, Panie, który tutaj spędzamy, jakże pragniemy dobrze wykorzystać. Otworzyć przed Tobą nasze serca w pokornej czci. Z łaską Twoją wsłuchiwać się w Twój głos. Prosimy o Twoje objawienie, Twoje zrozumienie, Twoje światło. Prosimy, Panie, prowadź nas i kieruj nami na wszystkich naszych drogach. Mów teraz do nas, Panie, i daj nam uszy do słuchania. Daj nam wrażliwe, mądre serca, abyśmy przyjęli Twoje Słowo i byli Jego wykonawcami w naszym życiu, w naszym dzieleniu się z innymi. Prosimy, błogosław, Panie, zwiastowanie i rozważanie Twego Słowa pośród nas. Przez Pana Jezusa Chrystusa, w Jego świętym imieniu prosimy. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie naszych miłych gości, którzy nas odwiedzili z dalekich i bliższych stron. Spróbujemy teraz skupić się na Bożym Słowie i czytajmy, rozważajmy. Później też będziemy mieli czas tutaj z dalszej społeczności przy stole. Ci, którzy wiedzieli o tym, przygotowali coś dobrego do jedzenia. Także wszystkich zapraszamy, żeby jeśli tylko możecie, zostańcie z nami, abyśmy mogli jeszcze lepiej się poznać i spędzić troszkę czasu po nabożeństwie. I być może niektóre z tych kwestii, które dzisiaj będę omawiał, będą też jakimś tutaj przyczynkiem do naszych rozmów czy dyskusji. Jest to już trzecie z kolei rozważanie pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdziału 10 i 11 wiersza. W dwóch poprzednich naszych tutaj rozważaniach tego fragmentu mówiłem o rzeczach pewnych, o rzeczach, na których mocno możemy się oprzeć. Na rzeczach, które winny być punktem wyjścia do rozważania tego typu trudnych tematów. To, o czym dzisiaj będę chciał mówić, nie będzie takie jednoznaczne. Jest to, spróbuję wam przedstawić różnego rodzaju możliwości interpretacji pewnej trudnej klauzuli zawartej w Słowie Bożym i pozostawiam waszej ocenie i waszemu rozsądzeniu na podstawie tej znajomości Słowa Bożego, jaką posiadacie, tego, co z tym zrobić. Na końcu podzielę się z wami moim stanowiskiem, które obecnie zajmuję, ale to nie jest jedyne stanowisko, jakie można zajmować w tej sprawie, dlatego też proszę was o uwagę i skupienie i rozważanie ze mną tych różnych miejsc Słowa Bożego i możliwych interpretacji. Ze względu na charakter tego, co dzisiaj będziemy robili, to, co będę tutaj robił, nie będzie może takim, powiedzmy, zwykłym kazaniem. Będzie to miało raczej charakter bardziej wykładu niż kazania, ale będę się starał to ograniczać do minimum. Przeczytajmy najpierw te dwa wiersze ponownie z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział, wiersz 10 i 11. Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, lecz Pan. Żona niech się nie oddziela od swojego męża. A jeśli została oddzielona, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem. A mąż niechaj nie oddala żony. Dwa tygodnie temu przyglądaliśmy się doskonałości Bożego charakteru, Jego sprawiedliwości, miłosierdziu i wierności. Objawiony nam pełen chwały i miłości charakter Boga winien być dla nas ostatecznym probierzem wszelkiej moralności. W świetle tego, jakim jest Bóg, patrzymy na nasze życie, na niedoskonałość ludzkiej miłości, która jakże często okazuje się niewierna, niesprawiedliwa, a czasami bezlitosna, czego gorzkim owocem jest zerwanie małżeńskiego ślubowania. Kiedy dochodzi do załamania małżeńskiej relacji i ci, którzy wcześniej się kochali, teraz nie mogą na siebie patrzeć, a czasami pałają do siebie nienawiścią, rozpoczyna się, czy raczej toczy się, bolesny proces rozdzielenia tego, co zostało złączone w jedno przez samego Boga, co może prowadzić do separacji, rozwodu i w niektórych przypadkach niektórzy decydują się na zawieranie kolejnych związków. Jak widzieliśmy w nauczaniu Pana Jezusa, do którego w tym fragmencie odnosi się apostoł Paweł, Bożym zamysłem od początku stworzenia jest nierozerwalny związek jednego mężczyzny z jedną kobietą na całe życie. Świętość i moc małżeńskiego ślubowania jest taka, że złamanie go i intymny związek z kolejną osobą jest określany mianem cudzołóstwa. Przeczytajmy ponownie słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Najpierw z Ewangelii Marka z 10 rozdziału, wiersze od 2 do 12. Marek 10 rozdział od 2 do 12 wiersza. I przystąpiwszy faryzeusze pytali go, kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiadając rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z swoją żoną. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo. I rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama się rozwiodła ze swoim mężem i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Podobnie w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale i 18 wierszu Pan Jezus mówi, każdy, kto opuszcza swoją żonę, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto poślubia opuszczoną przez męża, cudzołoży. Całkiem niedawno zetknąłem się z bardzo prostym i rzeczowym uzasadnieniem rozwodu, które jest rozpowszechniane przez niektórych Żydów mesjanistycznych. Zasadza się ono na założeniu, że nauczanie Pana Jezusa nie może stać w sprzeczności z nauczaniem Tory, czyli prawa mojżeszowego, pięcioksiągu. Pan Jezus nie przyszedł anulować prawa mojżeszowego, ale je wyjaśnić i je wypełnić, przestrzegając wszystkich jego przepisów. Skoro więc prawo mojżeszowe z powodu zatwardziałości serc, jak mówi Pan Jezus, dopuszczało rozwód w pewnych okolicznościach, to, rozumują, i Pan Jezus musi dopuszczać taką możliwość, aby nie być w sprzeczności z nauką pięcioksiągu. Aby rozwód był prawny, musiał być przeprowadzony w ścisłej zgodzie z wymogami prawa. Musiały być dopełnione wszystkie niezbędne formalności, a w szczególności musiało nastąpić wręczenie listu rozwodowego. Według tej interpretacji Pan Jezus nazywał cudzołożnymi tylko te osoby, które zawarły kolejne związki bez dopełnienia prawnych możliwości, prawnych formalności. Według nich wszędzie tam, gdzie w Ewangeliach znajdujemy zwrot odprawić żonę, mowa jest o nielegalnym odprawieniu, czyli wypowiedzeniu samych słów. Już nie jesteś moją żoną. Nasze małżeństwo jest skończone. Albo coś w tym rodzaju i ewentualne wyrzucenie kogoś za drzwi. Bez dopełnienia wszystkich koniecznych formalności. A w szczególności dania listu rozwodowego. W takim wypadku, jeśli by tak się stało, że ktoś by coś takiego zrobił, zgodnie z żydowskim prawem małżeństwo nie zostało rozwiązane. A więc osoba odprawiona w taki nieformalny sposób, jeśli zawrze kolejny związek, oczywiście dopuści się cudzołóstwa, bo jest nadal w prawnym związku małżeńskim. Jeśli zaś wszystkie formalności zostaną dopełnione, a w szczególności nastąpi wręczenie listu rozwodowego, małżeństwo zostaje całkowicie rozwiązane i byli małżonkowie są wolni i jeśli chcą, to mogą zawrzeć kolejne związki. Czy rzeczywiście ta prosta interpretacja legalnych formalności ma uzasadnienie w Ewangeliach? Powiem wam, że jak słuchałem tego wykładu, byłem zdumiony szczerością wykładowcy, ale nie zajęło mi więcej niż 10 minut, żeby dowieść kłamstwa tego, co nauczał. Jeśli uważnie prześledzimy ewangeliczny zapis, to z łatwością dostrzeżemy, że słowo odprawić, które rzekomo oznacza nielegalne odprawienie bez listu rozwodowego, pojawia się dokładnie w Ewangeliach jako konsekwencja procedury przekazania listu rozwodowego. Czytaliśmy w 4 wierszu 10 rozdziału Ewangelii Marka: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Tu pojawia się to wyrażenie, które oni twierdzą, że oznacza nielegalne odprawienie bez listu rozwodowego. Ale tu jest wyraźnie napisane, że Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i odprawić w konsekwencji dając ten list, a więc to wyrażenie nie może być tak traktowane sobie w innych miejscach bez kontekstu, jakoby było to nielegalne odprawienie. Nie ma na to podstaw. Dokładnie to samo jest w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale i 7 wierszu. Zapytali Jezusa, faryzeusze, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Dokładnie to samo. Nie możemy więc twierdzić, że słowo odprawić użyte w Ewangeliach oznacza nielegalny rozwód. Ten wniosek jest całkowicie nieuzasadniony i błędny. Większość proponentów rozwodów i powtórnych związków odwołuje się do tak zwanej klauzuli mateuszowej, gdyż tylko w Ewangelii Mateusza w dwóch miejscach Pan Jezus, mówiąc o rozwodzie, zawiera jeden szczególny wyjątek. Otwórzmy najpierw Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Jak widzieliśmy w Ewangelii Marka i w Ewangelii Łukasza, nie ma żadnego wyjątku. Jest mowa o wszystkich, którzy przeżyli rozwód i wstąpili w kolejne związki jako akcie cudzołóstwa. Tutaj natomiast w Ewangelii Mateusza w dwóch miejscach tej Ewangelii znajdujemy wyjątek. Mateusza 5:31 i następne wiersze. Powiedziano też, to jest fragment kazania na górze, powiedziano też, ktokolwiek by opuścił swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza swoją żonę, wyjąwszy albo z wyjątkiem powodu wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Podobnie w Ewangelii Mateusza, w tej relacji dłuższej z spotkania z faryzeuszami, w 19 rozdziale od 3 do 12 wiersza znajdujemy te same słowa, które czytaliśmy wcześniej w Ewangelii Marka, czy bardzo podobne, z wyjątkiem wiersza 9, gdzie Pan Jezus mówi: powiadam wam, ktokolwiek by odprawił swoją żonę z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. I w dalszych wierszach czytamy o reakcji uczniów Przeczytajmy jeszcze te kolejne wiersze. Wtedy rzekli uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest to dane. Albowiem są trzebieńcy, to bardzo rzadko używane dzisiaj słowo, trzebieńcy oznacza ludzi niezdolnych do kontaktów seksualnych. I Pan Jezus mówi, są trzy klasy trzebieńców. Po pierwsze mówi, są trzebieńcy, którzy takimi się po prostu urodzili. Po drugie mówi, są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi, tak jak w tamtych czasach eunuchowie, którzy zajmowali się królewskimi haremami. I Pan Jezus jeszcze mówi o trzeciej grupie. Są trzebieńcy, którzy sami się wytrzebili dla Królestwa Niebios. W historii Kościoła był pewien znany nauczyciel w pierwszych wiekach, Orygenes, który wziął te słowa dosłownie i się wykastrował. Ale czy Pan Jezus mówił o czymś takim, żeby ci, którzy mają problemy ze swoją seksualnością, wykastrowali się dla Królestwa Bożego? Nie wydaje mi się. Jeśli dobrze rozumiem to, co Pan Jezus tutaj mówi, chodzi tutaj o ludzi, którzy z powodu życiowych konieczności, być może uprzedniego rozwodu w ich życiu, sami wyrzekli się dalszego życia seksualnego, aby zyskać Królestwo Niebios. Pan Jezus mówi, kto może pojąć, niech to pojmie. Kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy badałem tę kwestię, natrafiłem na wielostronicową, dogłębną analizę tego zwrotu z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, napisaną przez znawcę języków biblijnych doktora Leslie McFalla z Cambridge w Wielkiej Brytanii. Zadzwoniłem do niego i prosiłem go o wyjaśnienie jego wywodów na temat błędu Erasma z Rotterdamu, który na początku XVI wieku w swoim greckim wydaniu Nowego Testamentu dodał krótkie greckie słowo ei w Ewangelii Mateusza 19 rozdziale i 9 wierszu, które zmieniło oryginalne znaczenie nie dla wszeteczeństwa na to, które obecnie jest najczęściej stosowane w większości naszych tłumaczeń Nowego Testamentu, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa. I chociaż późniejsze greckie edycje Nowego Testamentu nie zawierają tego błędu Erasma, wróciły do pierwotnego tekstu, to niemal wszystkie poreformacyjne tłumaczenia konsekwentnie powielają tą interpretację, jaka wynika z błędu Erasma. I według wyjaśnień, które otrzymałem od doktora Leslie McFalla, wyrażenie nie dla wszeteczeństwa nie jest klauzulą wyjątku czy przyzwolenia na rozwód z powodu niemoralności, ale raczej stanowi wykluczenie wszelkich powodów do rozwodu, łącznie z wszeteczeństwem. Według jego badań nad tekstem wyrażenie nie dla wszeteczeństwa jest kategorycznym przeczeniem odnoszącym się do pytania faryzeuszy, wokół którego toczy się cała ta rozmowa. Czy wolno odprawić swoją żonę dla każdej przyczyny? Według niego i według jego badań nad tekstem mówi nie, nawet w przypadku wszeteczeństwa nie. Wtedy, kiedy nad tym się pochylałem i czytałem to i spróbowałem to badać, jego wyjaśnienia wydały mi się wielce prawdopodobne. I dopiero kilka lat później, gdy analizowałem komentarze żyjących w pierwszych wiekach po Chrystusie, tak zwanych ojców Kościoła, dostrzegłem, że niektórzy z nich powoływali się na to wyrażenie nie dla wszeteczeństwa, jako wyjątek dopuszczający rozwód w przypadku niemoralności. Choć niemal wszyscy konsekwentnie zabraniali zawierania kolejnych związków i taka była powszechna chrześcijańska praktyka przez kolejne długie wieki, aż do XI wieku w zasadzie, kiedy na wschodzie zaczęły się zmiany, oni, ci pierwsi ojcowie Kościoła, którzy posługiwali się językiem greckim jako swoim pierwszym językiem, twierdzili, że w tym zwrocie nie dla wszeteczeństwa jest wyjątek zezwalający na rozwód w przypadku niemoralności. Natomiast twierdzili, że nie ma tam przyzwolenia na zawarcie kolejnego związku. I takie było stanowisko Kościoła przez całe długie wieki. I z tego powodu zacząłem kwestionować argumentację doktora Leslie McFalla i ostatecznie odstąpiłem od jego rozumienia tego zwrotu. Zacząłem natomiast analizować znaczenie samego słowa wszeteczeństwo. Jest to słowo porneia. Zasadniczo to słowo oznaczało sprzedawać swoje ciało, czyli uprawiać prostytucję. Z czasem jednak to słowo nabrało szerszego znaczenia i używano go na określenie szeroko pojętej bezprawnej aktywności seksualnej, a więc wszelkie intymne kontakty przedmałżeńskie czy pozamałżeńskie, cudzołóstwo, akty gwałtu, przemocy seksualnej, relacje homoseksualne, pedofilia, kazirodztwo i wszelkie inne dewiacje wykraczające poza prawy, czysty, święty związek męża i żony. Niestety w tych badaniach nad znaczeniem tego słowa historycy i ci badacze języka różnią się w swoich opiniach. Nie wiemy dokładnie, w którym momencie to słowo nabierało jakiego znaczenia i jak precyzyjnie było używane przez autorów czy pisarzy Nowego Testamentu. Jeśli przyjmiemy to szerokie znaczenie słowa porneia, tak jak robią to prawosławni i większość protestantów, ta interpretacja uznaje wykroczenie, wszelkie wykroczenia natury seksualnej, ale szczególnie cudzołóstwo, czyli zdradę małżeńską, jako usprawiedliwienie rozwodu. I tutaj znowu mamy dwa obozy. Jedni mówią, że w związku z tym, że nastąpił rozwód, można zawrzeć kolejny związek. Inni natomiast obstają przy tym, że przyzwolenie na rozwód, tak, możemy w tej klauzuli znaleźć, ale nie przyzwolenie na zawarcie kolejnego związku. I tu jest, toczy się spór. Niektórzy protestanci nawet twierdzą, że jeśli nastąpi zdrada małżeńska, to rozwód jest konieczny, niezbędny. Że w takiej sytuacji tolerowanie małżonka, który zdradził, jest uczestniczeniem w jego grzechu. Paweł pisze, ktokolwiek łączy się z wszetecznicą, staje się z nią jednym ciałem. I idąc tym tokiem argumentacji, niektórzy twierdzą, że jeśli nastąpi zdrada małżeńska, to masz wszetecznicę czy wszetecznika, z którym się łączysz i stajesz się jednym ciałem. A więc w jakiejś mierze uczestniczysz w jego grzechu. A więc niektórzy idą tak daleko w tej interpretacji. Inni mówią, nie, to trzeba wybaczyć. Jeżeli to powtarza się i powtarza się i powtarza się, wtedy można się rozwieść. Niektórzy protestanci mówią, że jeżeli już nastąpił rozwód, to ta niewinna strona, która nie dopuściła się przeteczeństwa, jest wolna aby zawrzeć kolejny związek. Natomiast ta, która spowodowała rozpad małżeństwa, nie może wstępować w kolejne związki. I dla niej zawarcie kolejnego związku jest cudzołóstwem. Problem w tym, że często jest to bardzo trudno zbadać. Bardzo trudno jest do tego dojść. Najczęściej do kościoła trafia jedna ze stron i nie ma możliwości skonfrontować jej relacji z drugą. Bardzo często to, że druga strona zdradziła, wcale nie oznacza, że ta pierwsza nie doprowadziła do tej zdrady w taki czy w inny sposób. To nie jest takie proste, to nie jest takie oczywiste. To są trudne, bolesne, delikatne tematy. I tutaj zderzamy się z ogromnymi wyzwaniami na polu radzenia sobie z tym w Kościele. Poza tym w praktyce większości protestanckich kościołów po jakimś okresie pokuty nawet osoba, która spowodowała rozwód, nawet osoba, która sama jest przyczyną rozwodu poprzez własne zdrady, cudzołóstwa czy inne działania, żałuje, pokutuje, przeprasza i uznaje się, że już pokutowała, żałowała, więc każdy grzech Bóg przebacza, to nie jest grzech nieprzebaczalny, więc należy jej również przebaczyć i pozwolić jej na zawarcie kolejnego związku. Taka jest praktyka w większości czy w wielu kościołach protestanckich. Jeżeli w danej społeczności nie uzyska takiego pozwolenia, zawsze może to zrobić poza kościołem, a potem przyjść z powrotem do kościoła i powiedzieć: takim przychodzę, takim mnie kochajcie, niechaj przyjmujcie mnie tak, jak Pan mnie przyjął. I większość chrześcijan wzrusza ramionami i tak to akceptuje. Cóż mamy zrobić? No przychodzi już w takim stanie, przecież nie będziemy rozbijać kolejnego małżeństwa. A więc niech zostaną i to jest ich odpowiedzialność. W liberalnych chrześcijańskich kręgach szeroko pojęta niemoralność, kryjąca się pod słowem porneia, jest uznawana jako jedna z wielu przyczyn uzasadnionego rozwodu. Mówią, Pan Jezus co prawda użył tego słowa i powiedział, że z powodu wszeteczeństwa, ale Pan Jezus nie miał na myśli tylko samego wszeteczeństwa, ale wszeteczeństwo jest jednym z przykładów poważnych problemów, które mogą wystąpić w małżeństwie, które są podstawą do prawidłowego rozwodu. I podają takie inne przyczyny, jak przemoc fizyczna czy psychiczna, emocjonalne lub duchowe znęcanie się, odrzucanie, alkoholizm, narkomania, hazard i inne uzależnienia lub kompulsywne zachowania stanowią według nich uzasadnioną przyczynę separacji, rozwodu i w konsekwencji wolność, by zawrzeć kolejne związki. Podobnie w Kościele prawosławnym obecnie Kościół prawosławny obecnie uznaje 21 powodów do udzielenia rozwodu i w konsekwencji można zawrzeć kolejne związki. W prawosławiu zmiany w tej materii rozpoczęły się na początku XI wieku, kiedy to ówczesny patriarcha Aleks udzielił pozwolenia na rozwód i zawarcie powtórnego związku w wyniku cudzołóstwa. Natomiast po upadku Konstantynopola w XV wieku zaczęto dodawać kolejne usankcjonowane prawem kanonicznym przyczyny udzielania rozwodu i przyzwolenia na zawarcie kolejnych związków. W rezultacie obecnie w prawosławnym prawie kanonicznym znajduje się lista 21 uzasadnionych przyczyn do udzielenia rozwodu, a w konsekwencji można zawrzeć nowe związki. Ciekawe też jest prawo kanoniczne Kościoła rzymskokatolickiego. Tam nie ma czegoś takiego jak rozwód, gdyż prawnie zawarte małżeństwo według nauki Kościoła rzymskokatolickiego może być rozwiązane wyłącznie przez śmierć jednego z współmałżonków. Takie jest doktrynalne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego w tej kwestii. Jednak w szczególnych wypadkach Kościół może stwierdzić nieważność zawartego małżeństwa, co oznacza de facto, że małżeństwa w ogóle nie było. Było tylko coś innego, ale nie małżeństwo. Aktualnie kodeks prawa kanonicznego Kościoła rzymskokatolickiego wymienia 12 przeszkód, które powodują nieważność małżeństwa. I pozwólcie, że was chwilkę tym zanudzę. Króciutko je przeczytam, ale chciałbym, żebyście na nie spojrzeli, ponieważ one nie są stosowane wyłącznie w Kościele rzymskokatolickim. Tą samą listą posługują się protestanci. Tyle, że nie nazywają tego nieważnością małżeństwa. A więc po pierwsze, jest konieczny wiek do zawarcia związku małżeńskiego, który dla mężczyzny wynosi 16 lat, a dla kobiety 14 lat. Małżeństwo zawarte poniżej tej granicy nie jest ważne. Po drugie, jeśli przed zawarciem małżeństwa jedna ze stron posiadała nieuleczalną niezdolność do współżycia małżeńskiego, takie małżeństwo jest nieważne i może być prawnie anulowane. Oczywiście bigamia, czyli wielożeństwo, jest kolejną przeszkodą zawarcia ważnego związku. Jeśli ktoś już ma prawdziwego męża lub żonę, ale to ukrywa i zawiera kolejny związek, to taki związek jest nieważny. Jest też przeszkoda różnej religii, która dotyczy osób, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim, a druga nie jest ochrzczona. I w takich przypadkach małżeństwo może być uznane przez Kościół za nieważne. Przeszkoda dotycząca osób związanych wiecznym ślubem czystości w instytucjach zakonnych. To protestantów raczej nie dotyczy. Ale jeśli taka siostra zakonna, która ślubowała czystość do końca życia, zawrze z kimś ślub, zawrze z kimś związek małżeński, weźmie ślub, to jej ślub jest nieważny. I tak samo ksiądz. Jest też przeszkoda uprowadzenia, która dotyczy wypadku porwania i przemocą zmuszenia do zawarcia małżeństwa. Przeszkoda w występku odnosi się do sytuacji, w której ktoś ze względu na chęć zawarcia małżeństwa z określoną osobą powoduje śmierć jej współmałżonka albo morduje własnego małżonka, żeby mieć wolność do zawarcia związku. I taki związek jest nieważny według prawa kanonicznego Kościoła rzymskiego. I ostatnią przeszkodę tworzy bliski związek osób oparty na wspólnocie krwi, czyli przeszkoda pokrewieństwa. Małżeństwo jest nieważne aż do czwartego stopnia pokrewieństwa, czyli między kuzynami. I nawet jeśli w wyniku adopcji prawnej ktoś zaadoptuje sobie na przykład syna, jakaś kobieta zaadoptuje sobie syna, to ona oczywiście nie może z nim zawrzeć małżeństwa, ani też jej dzieci, jeśli miałaby na przykład córki, nie mogą zawrzeć w związku z tą adoptowaną. Jak widzicie, jest tutaj złożony temat, o którym oni tam dużo myśleli i dyskutowali, rozważali. Myślę, że widzimy zasadność niektórych przynajmniej, jeśli nie wszystkich, tych przypadków, o których oni mówią. Według prawa kanonicznego Kościoła rzymskokatolickiego stwierdzenie nieważności małżeństwa może nastąpić nawet po kilku latach trwania małżeństwa. Z przyczyn, które objawiły się z czasem. Ktoś mógł o czymś nie wiedzieć, ale dopiero po latach się dowiedział, że to jego kuzyn. Albo że ma tam drugą żonę gdzieś w innym kraju. I tak jak mówię, wspominam to i podaję wam te rzeczy, abyście zobaczyli na złożoność problemu i dlatego, że choć protestanci czy ewangeliczni chrześcijanie nie mają prawa kanonicznego, to w praktyce uznają te same i wiele jeszcze innych przyczyn jako uzasadnionych podstaw do rozwodu czy uznania małżeństwa za nieważne. Natomiast dla tych wszystkich, którzy nie liczą się z żadnymi kościelnymi przepisami, a nawet słowa zapisane w Ewangeliach czy listach apostolskich nie stanowią dla nich ostatecznego autorytetu, najważniejsze są ich własne, osobiste odczucia. I dzisiaj chrześcijaństwo jest pełne takich ludzi, dla których liczy się to, co oni czują. Subiektywne uczucie pokoju lub niepokoju dla wielu stanowi wystarczającą i niepodważalną podstawę do oceny właściwości lub niewłaściwości danego postępowania. A więc jeśli ktoś szczerze, gorliwie modlił się w sprawie rozwodu czy zawarcia powtórnego związku i w ich odczuciu, w ich mniemaniu Pan przemówił, co najczęściej oznacza, że przyszła im do głowy jakaś myśl, to znaczy, że tak należy czynić, tak jest słuszne, bo Pan im powiedział i nie masz nic do gadania. Różne subiektywne, duchowe doznania czy odczucia są nie tylko decydującym czynnikiem w podejmowaniu osobistych decyzji, ale coraz powszechniej stają się źródłem nauk, które ludzie na podstawie swoich przeżyć i doświadczeń rozgłaszają wszem i wobec, a inni mówią: temu bratu Pan powiedział. Nawet do nich już nie musi powiedzieć, ale temu bratu powiedział, tamtej siostrze powiedział. I ci ludzie przedstawiają te swoje doświadczenia, przeżycia, głosy, które słyszeli, z emocjonalnym zaangażowaniem i z wielką siłą przekonywania. I w dobie duchowego chaosu tego typu idee również zyskują dzisiaj popularność. A więc wielu ludzi nie trudzi się nawet, żeby czytać, co tam jest napisane w Ewangeliach czy w listach. Oni po prostu się pomodlą i oni wiedzą. Pan im powie, albo poproszą brata czy siostrę, albo kogoś tam, albo sobie znajdą w internecie kogoś, kto tak już otrzymał taki głos i takie światło zielone w swoim życiu i uważają, że można tak działać. Wykład Bożego Słowa dla takich ludzi jest nauczaniem litery, która zabija. Natomiast ich osobiste doświadczenie i objawienie jest postrzegane jako działanie ducha i jako takie dominuje nad literą. Dla takich ludzi nie mam nic do powiedzenia, poza tym, że potrzebują się opamiętać i nawrócić się do Pana Jezusa i zacząć poznawać Jego nauczanie. Możliwa interpretacja mateuszowego wyjątku wszeteczeństwa w konserwatywnych, ewangelicznych kręgach opiera się na żydowskich zwyczajach zawierania małżeństwa. Odbiorcami Ewangelii Mateusza byli Żydzi, którzy praktykowali szczególny rodzaj zawierania małżeństwa, które było rozciągnięte w czasie. Historia Józefa i Marii, opisana w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza, ilustruje taki pozorny przypadek wszeteczeństwa. I być może właśnie dlatego Mateusz jako jedyny ewangelista zawarł ten wyjątek w 5 i w 19 rozdziale. Zgodnie z tradycją Żydzi zawierali formalne małżeństwo, które przez pewien okres nie było w pełni konsumowane. Zazwyczaj przez rok czasu małżonkowie nie mieszkali razem, chociaż byli już formalnie małżeństwem, tak jak Józef zaślubił Marię, ale z nią jeszcze nie współżył, nie żyli razem. A więc zazwyczaj przez rok małżonkowie nie mieszkali razem i nie mieli ze sobą intymnych kontaktów. Jeśli przed upływem tego okresu kobieta okazała się być w ciąży lub w noc poślubną okazało się, że nie jest dziewicą, oznaczało to, że jest wszeteczna i jej mąż mógł ją oddać w ręce sądu, który po zbadaniu sprawy, zgodnie z prawem mojżeszowym, winien ją był skazać na śmierć przez ukamienowanie. Takie było prawo mojżeszowe. Jednak w czasach Nowego Testamentu Żydzi znajdowali się pod okupacją Rzymian i nie mieli prawa do wykonywania wyroków śmierci. Jedyne, co mogli zrobić, to odprawić taką kobietę, dając jej list rozwodowy, jak wiemy, zamierzał uczynić Józef, gdy dowiedział się, że Maria jest w ciąży. Zamierzał ją potajemnie opuścić, dając jej list rozwodowy. Zgodnie z takimi obyczajami słowo porneia w Mateusza 5 czy 19, gdzie mamy ten wyjątek, może odnosić się wyłącznie do takich przypadków w środowisku żydowskim. A więc jeśli coś takiego się wydarzy, jeżeli okaże się, że w tym okresie, kiedy ona już jest prawnie małżonką, już jest żoną, ale okaże się, że jest w ciąży, wtedy można ją śmiało odprawić i wtedy można zawrzeć kolejny związek nawet, ponieważ się z nią nie współżyło i ten związek jest całkowicie rozwiązany. A więc takie rozumienie jest nadal obecne w dużej części konserwatywnego ewangelicznego chrześcijaństwa. Ewangeliści Marek i Łukasz w swoich relacjach w ogóle nie wspominają wyjątków wszeteczeństwa, co może wynikać z tego, że oni kierowali swe Ewangelie do pogan, do Rzymian, do Greków, którzy nie mieli takiego zwyczaju narzeczeństwa jak Żydzi. Natomiast Mateusz pisał swoją Ewangelię do Żydów, dla których takie zrozumienie słowa porneia było zrozumiałe. Istnieje jeszcze jedna możliwość. Myślę, że istnieje więcej, ale to są te, które dla mnie mają sens, żeby w ogóle o nich mówić. Jeszcze jedna możliwość wyjaśnienia znaczenia słowa porneia w Mateusza 19 czy Mateusza 5. Ta możliwość wynika z analizy innych miejsc Nowego Testamentu, gdzie to słowo pojawia się w kontekście innych grzechów. W Mateusza 15:19 czytamy słowa Jezusa, który mówi: z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, a więc tu mamy słowo, które precyzuje, słowo moicheia, greckie słowo, które precyzuje zdradę małżeńską, i następne słowo, które u nas jest przetłumaczone, rozpusta, czyli porneia. A więc mamy te dwa słowa obok siebie, moicheia, niewierność małżeńska, i porneia, tłumaczone jako rozpusta. Te same dwa słowa występują dokładnie obok siebie na liście w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, 21 i 22 wierszu. Cudzołóstwo, greckie moicheia, i rozpusta, czy wszeteczeństwo, greckie porneia, występują obok siebie, co sugeruje, iż nie mają takiego samego znaczenia, gdyż wtedy byłoby to puste powtórzenie dokładnie tego samego. W Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale czytamy o zaleceniach skierowanych do nawracających się pogan, w związku z rozpowszechnionym nauczaniem z ksiąg mojżeszowych po wielu miastach, w których poganie się znajdowali. I w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy tam całą dyskusję między apostołami i w końcu wstaje Jakub i w swojej przemowie od wiersza 19 mówi takie słowa. Nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, i tu używa słowa porneia, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy szabat. I tutaj musimy zadać sobie pytanie, gdzie w księgach mojżeszowych znajdziemy zestawienie rzeczy splugawionych przez bałwany, nierząd, porneia, to co zadławione i krew. Nie sądzę, że ktokolwiek z was wie, ja też nie wiedziałem, ale znalazłem. W trzeciej księdze mojżeszowej, w 17 i 18 rozdziale mamy te wszystkie kwestie, które Jakub wymienia tutaj, razem zebrane. Oczywiście nie ma gwarancji, że Jakub myśli o tym właśnie miejscu i że odwołuje się do tego miejsca. Niemniej jednak jest to ciekawe, co tam znajdujemy. W 17 rozdziale widzimy te... W 17 rozdziale widzimy te wcześniejsze elementy, czyli rzeczy splugawione, bałwany, to co zadławione i krew. O tym mówi 17 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej. Natomiast 18 rozdział wymienia różne przypadki związane z jednym grzechem seksualnym. Jeśli prześledzicie 18 rozdział, zobaczycie, o czym tam jest mowa. Tam jest mowa o różnych relacjach kazirodczych, o relacjach z bliskimi krewnymi. Jest więc bardzo prawdopodobne, chociaż nie ma pewności, że słowo porneia w Dziejach Apostolskich 15 rozdziale, jak i w Ewangeliach, odnosi się do niezgodnych z prawem kazirodczych małżeństw, które, jak wiecie, nie należały do rzadkości wśród pogan. W tamtym czasie byli władcy, którzy byli właśnie w takich kazirodczych związkach. I wśród pogan było to powszechne. W wielu krajach, szczególnie w rodzinach szlacheckich, królewskich, zawieranie związków z bliskimi krewnymi było na porządku dziennym. Jeśli pamiętacie, kiedy rozważaliśmy parę tygodni temu pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział, czytaliśmy tam o pewnym kazirodczym przypadku w Kościele. Apostoł Paweł w 5 rozdziale pierwszego listu do Koryntian używa słowa porneia na opisanie grzechu kazirodztwa, który miał miejsce w Kościele. Mówi tak, 5 rozdział, 1 wiersz. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie, porneia, o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, takim porneia, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. Tak jak mówię, między poganami były powszechne związki kazirodcze, ale nie tego rodzaju, żeby ktoś żył z żoną swojego ojca. Nawet wśród pogan tego typu kazirodztwo było uznawane za obrzydliwość. A w zborze w Koryncie coś takiego miało miejsce. Tutaj bez wątpienia termin porneia opisuje kazirodczy związek i jest to ten sam termin, który został użyty w klauzuli mateuszowej w 5 rozdziale i 19 rozdziale. Tak jak mówię, nie mamy stuprocentowej pewności, że o to właśnie chodzi, ale bardzo możliwe jest i wielu teologów, i jeśli chodzi o teologię katolicką, właśnie na tym jest oparta, na takiej interpretacji, że tutaj jest mowa o małżeństwie, które jest z gruntu nieprawne. Nie można zawierać takiego małżeństwa zgodnie z prawem. Jest to małżeństwo, które jest nieważne. Ludzie, którzy zawierają takie małżeństwa, wchodzą w związek, który nie jest małżeństwem. I w związku z tym, jeśli o to chodzi, to Pan Jezus może powiedzieć, z wyjątkiem czegoś takiego oczywiście, jeżeli następuje rozwód i kolejny związek, to wtedy nie ma problemu. A więc jak widzicie, jest tego dużo i ja tutaj nie przedstawiłem wszystkiego, bo to by trwało nie wiem ile czasu i tak się zmagałem, żeby to zmieścić w ciągu tej jednej godziny. Nie ma jasnej, jednoznacznej, pewnej odpowiedzi na pytanie, czego dotyczy klauzula wyjątku z Mateusza 5, 3-19. Ci, którzy upierają się przy takiej czy innej interpretacji, czynią to albo w poczuciu konieczności opowiedzenia się po jakiejś stronie i konieczności zajęcia jednoznacznego stanowiska, albo nie przyjrzeli się uważnie innym możliwościom interpretacyjnym, albo po prostu wybierają to, co im najbardziej pasuje. Co więcej, ta sama niepewność pojawia się w odniesieniu do tego, czy ta klauzula obejmuje tylko sam rozwód, czy też obejmuje zawarcie kolejnego związku małżeńskiego. Nie wziąłem ze sobą dzisiaj, miałem przynieść. Mam taką książkę w domu, 4 spojrzenia na małżeństwo, rozwód i powtórne związki. 4 stanowiska gorliwych, znających języki biblijne braci, którzy, każdy z nich przyjmuje inne stanowisko, badając te same fragmenty, znając Grekę, gramatykę grecką. Jeden twierdzi, że nie ma żadnego przyzwolenia na żadne rozwody w żadnym wypadku, a więc to, co Leslie McFaul prezentuje. Drugi twierdzi, że jest przyzwolenie na rozwody, ale absolutnie nie na kolejne związki. Trzeci mówi, jest przyzwolenie na kolejne związki, ale tylko w przypadku zdrady małżeńskiej. A czwarty mówi, jest przyzwolenie i na rozwody, i na powtórne związki, i jest wiele różnych przyczyn. Ręce opadają. W takich czasach żyjemy. Tak wygląda Kościół. Jak już wcześniej wspomniałem, pierwsi wcześni czytelnicy Nowego Testamentu, dla których Greka była pierwszym językiem, zakazywali rozwodów, ale jeśli nastąpił rozwód, bezwzględnie zakazywali zawierania powtórnych związków. Ci wszyscy, którzy są oponentami takiego myślenia, mówią, oni wiele innych głupich rzeczy mówili, oni w wielu innych kwestiach się mylili, więc nie możemy poważnie traktować tego, co mówili w tej kwestii. Podsumowując, po przeanalizowaniu i bardzo pobieżnym przedstawieniu wam różnych możliwości interpretacji tej niejednoznacznej klauzuli wyjątku z Ewangelii Mateusza, osobiście pozostaję przy nierozerwalności małżeństwa aż do śmierci jednego z małżonków. To jest bezpieczny grunt, na którym mogę stać i wiedzieć, że nie popełniam błędu. Widzę konieczność ostrzegania przed ogromnym duchowym niebezpieczeństwem zawierania kolejnych związków, jeśli dojdzie do rozwodu. Rozumiem, że są przyczyny, są sytuacje, w których separacja jest konieczna. Jednak widzę ogromne duchowe niebezpieczeństwo zawierania kolejnych związków, jeśli dojdzie do rozwodu czy separacji. Musi dojść do rozwodu w naszym prawie. Wszyscy, którzy się na to decydują, wchodzą w szarą strefę. Stąpają po grząskim gruncie i narażają się na potępienie w grzechu cudzołóstwa. Nie jestem w stanie bez cienia wątpliwości stwierdzić, że każdy rozwód i kolejny związek to jednoznaczne cudzołóstwo. Obawiam się, że tak jest w bardzo wielu przypadkach. Być może jest to uniwersalna zasada dotycząca wszystkich powtórnych związków, ale przyznaję, że nie mam takiej pewności. Nie mam co do tego niezbitej pewności i dlatego wstrzymuję się od jednoznacznego osądu wszystkich sytuacji bez żadnego wyjątku. Ostateczna odpowiedzialność spoczywa na osobach, które decydują się na podjęcie takich kroków. Im więcej się temu wszystkiemu przyglądam, im więcej przypadków analizuję, tym bardziej widzę, jak skomplikowane potrafią być ludzkie losy i jak niejednoznaczne sytuacje, w których grzeszni ludzie mogą się znaleźć. Są w tej sferze absoluty i pewniki, na których możemy się bezpiecznie oprzeć, o których mówiłem w tych dwóch poprzednich kazaniach. Jest też niepewny, śliski grunt, na który uważam lepiej nie wchodzić, gdyż konsekwencje mogą być tragiczne w skutkach. Jak Bóg pozwoli, za tydzień dokończymy ten temat. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, jakże bolejemy nad tym, co dzieje się w Kościele, co dzieje się w pośród Twojego ludu, kiedy widzimy, że ludzie, którzy stawali na ślubnym kobiercu z miłością, z wiarą w szczęście, które ich czeka, po jakimś czasie nie mogą na siebie patrzeć, nie chcą ze sobą rozmawiać. W ich sercach jest nieprzebaczenie, nienawiść, jest ból, zranienie. To niewymowne morze cierpienia, tragedii ludzkich, nad którymi bolejemy i płaczemy i wołamy do Ciebie, Panie, o miłosierdzie, o łaskę, o pomoc. Przychodzi nam też stawiać czoła tym wyzwaniom, które się z tym wiążą. Ludźmi, którzy trafiają do Kościoła pokiereszowani, poranieni, w kolejnych związkach i staje przed nami wyzwanie, co mamy z tym zrobić, jak im doradzić, jak im pomóc. W Kościele mamy ludzi, którzy w swojej rozpaczy czy mimo swoich starań utracili małżeństwa i zastanawiają się, co dalej, albo już podjęli jakieś kroki i wszyscy stajemy przed dylematem, jak ich traktować. Panie, prosimy o Twoją pomoc i mądrość i łaskę w obliczu tych różnych opcji, w obliczu tak różnego stanowiska, które widzimy bracia w Kościele przyjmują. Szczerzy bracia, którzy zgłębiają Twe słowo, którzy starają się szukać tego, co dobre, co sprawiedliwe. A jednak są sprawy, w których wydaje się, że nie możemy znaleźć jasnej odpowiedzi. Albo dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których trudno jest nam dotrzeć do tej odpowiedzi. Panie, wołamy do Ciebie o mądrość. Wołamy do Ciebie o łaskę w naszych sercach. O to, byś pomógł nam miłować tych wszystkich, którzy przeszli przez te rodzinne tragedie, ale oby nasza miłość nie była fałszywą miłością. Nie była miłością, która popchnie ich do jakiejś przepaści, zguby. Panie, daj nam Twoją miłość, która jest dobra, ale i czasami bywa surowa, która wymaga od nas zaparcia się samych siebie i cierpienia w imię sprawiedliwości. Pomóż nam, Panie, nie chcemy popaść w żadną skrajność, nie chcemy dopuścić się grzechu w tej sprawie. Wołamy do Ciebie o łaskę i mądrość i działanie w naszych sercach i umysłach i pomoc w każdym jednym przypadku, z którym się stykamy. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli ktoś z Was jeszcze, bracia, siostry, chciałby się pomodlić, jest na to czas. Swoimi drogami, swoimi widzimy się, lecz kierowali się Twoim Słowem. Mieli zwrócone uwagę na Twoje Słowo, aby Tobie się podobać. Może Ty masz podobanie w życiu sprawiedliwego, lecz nienawidzisz niegodziwców. Twoje oko i ucho jest u tym, którzy są prawi, lecz przeciwko tym, którzy czynią nieprawość. Boże, prosimy Cię o łaskę, abyśmy zawsze mogli kierować się Twoim Słowem i w Twoim Duchu pełnić Twoją wolę. Amen. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń przed Wieczerzą Pańską. Kochany Panie, wracamy do tego miejsca, gdzie dokonało się nasze zbawienie. Pod krzyż. Miejsca Twojej hańby, niewymownego cierpienia, bólu, niezrozumienia. W otoczeniu szyderców, w otoczeniu prześmiewców zawisłeś na krzyżu, oddając życie za grzesznych ludzi, którzy w swej nieświadomości zadali Ci tyle bólu. Ty, Panie, nawet na krzyżu modliłeś się o wybaczenie dla tych, którzy stali tam i szydzili, i drwili. Modliłeś się, by nie było im to poczytane, bo nie wiedzą, co czynią. Żyjemy w świecie, w którym wielu ludzi jest w totalnej ciemności, nie zdając sobie sprawy ze swojego tragicznego położenia, nie zdając sobie sprawy z mocy grzechu, z Twojej sprawiedliwości, wiecznego sądu, który ich czeka, na który nie są gotowi, by stanąć, gdyż ich wszelkie dobre uczynki, wszelka religijność, wszelkie zasługi nie są w stanie zmazać choćby jednego grzechu. Tylko Twoja święta krew może obmyć nas z naszego grzechu. Tylko dzięki temu dziełu krzyża, które wykonałeś tam na Golgocie, biorąc na siebie ciężar naszych win, pozwalając, by grzeszni ludzie tak Ciebie potraktowali, tak Ciebie sponiewierali. Ty, Panie, zawisłeś tam na krzyżu, w niewymownym bólu duszy, w niewymownym bólu ciała, aby spłacić nasz dług, aby umożliwić nam, Boże, przebaczenie. Ty, Panie, w nasze miejsce umarłeś, abyśmy, wierząc w Ciebie, mogli zostać przeobleczeni szatą Twojej sprawiedliwości. I o tym świadczymy, i to wspominamy, i za to Ci, Panie, dziękujemy. Nasze słowa nie są w stanie wyrazić ogromu wdzięczności, jaka jest w naszych sercach. Wielbimy Ciebie, że Ty, Pan Panów, Król Królów, Książę Chwały, zstąpiłeś z wyżyn niebiańskich i stałeś się sługą. Uniżyłeś samego siebie, wyparłeś się samego siebie, stając się człowiekiem. I uniżyłeś się jako sługa aż do krzyża, do śmierci na krzyżu. Panie, wielbimy Ciebie. Wielbimy Cię za tą wielką cenę, jaką zapłaciłeś za nasze zbawienie. Dla nas jest one ofiarowane z łaski. Możemy przyjść i poprosić, możemy uniżyć się i przeprosić Ciebie za nasze grzechy i wzywać Twego imienia. Prosić Cię, byś przebaczył nam, byś oczyścił nasze serca, byś zamieszkał w naszych sercach jako Pan, jako Król. I możemy być zbawieni. Dzięki Ci, Panie Jezu Chryste, że ofiarowałeś samego siebie za nas. Pobłogosław, prosimy ten chleb, który jest pamiątką Twego ciała, które za nas zostało wydane. Tak jak powiedziałeś, gdy ze swoimi uczniami przed swoją męką spożywałeś tę paschalną wieczerzę. Ty sam wziąłeś chleb i złamałeś i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, Jedzcie z Niego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, gdy było już po wieczerzy, wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was przelewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I tak prosimy Cię, kochany Panie, byś pobłogosławił ten chleb, byś pobłogosławił ten kielich i dał nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Oczyś nasze serca, wybacz nam wszelką złą myśl, wszelkie złe spojrzenie, wszelkie złe słowo, wszelkie niewłaściwe działanie, wszelką złą reakcję, brak okazania miłości, dobroci, sprawiedliwości. Wybacz nam, Panie, wybacz w tym wszystkim, w czym chybiamy, w czym zasmucamy Ciebie, obrażamy Ciebie. Wybacz nam, prosimy. Oczyś nasze serca Twoją świętą krwią, która została wylana na odpuszczenie naszych grzechów. Prosimy. Panie, wielbimy Ciebie, który nie zostałeś pokonany na krzyżu, ale który odniosłeś tam triumf, triumf nad grzechem, triumf nad mocami ciemności, triumf nad światem. Chociaż zostałeś złożony do grobu, tak jak zapowiedziałeś, po trzech dniach i po trzech nocach powstałeś z martwych. I żyjesz, i królujesz, i przyjdziesz w swej mocy i chwale ponownie. Oczekujemy, Panie, Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy Ciebie, nasz Królu, nasz Zbawicielu, aby z Tobą wieczerzać w Twoim Królestwie. Prosimy, daj nam dzisiaj, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha, wielbić Ciebie za to, co uczyniłeś, za to, kim jesteś, dedykując na nowo nasze życie, całych siebie, składając Tobie na ofiarę, abyś w nas rządził, abyś w nas królował, abyś nas prowadził i w naszym życiu odbierał sobie chwałę każdego dnia. Prosimy, posil nas i wzmocnij. Ulecz to, co słabe, chore w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszych duszach, w naszych ciałach. Prosimy w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu Chryste. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, które nawróciły się, dały temu wyraz w chrzcie wodnym, trwają w społeczności z Bogiem. Proszę, aby te osoby pozostały stojąc. Pozostałe osoby proszę, aby usiadły. Ci, którzy nie chcą brać udziału, czy nie mogą z różnych przyczyn, proszę, aby usiadły, abyśmy wiedzieli, komu mamy podać chleb i wino. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi, każdego według jego uczynków, żyjcie w bojaźni przez czas waszego pielgrzymowania, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego wam przez waszych ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale został objawiony dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Skoro wasze dusze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej, bratniej miłości, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Amen. Amen. Proszę wszyscy jeszcze do modlitwy na koniec. Kochany nasz Panie, dziękujemy za to, że możemy się tu zgromadzić. Dziękujemy, że nie potrzebujemy wielkich ceremonii i obrzędów, aby zbliżyć się do Ciebie, gdyż Ty powiedziałeś, że jesteś z każdym uniżonym sercem. Jesteś blisko każdego, który szczerze wzywa Twego imienia. Modlimy się, kochany Panie, aby to, czym nas obdarzasz, mieszkało w nas. Prosimy, byś udzielił nam łaski, jakiej potrzebujemy na każdy kolejny dzień, każdą chwilę naszego życia, aby wydawać owoc, który jest Tobie miły, w dobrym słowie i w uczynku. Prowadź nas, Panie, prosimy w mocy Twego Świętego Ducha. Przysposabiaj nas, abyśmy byli dobrymi Twymi sługami, byśmy miłowali naszych bliźnich i czynili im dobrze. Nikogo nie oczerniali, nikomu nie złorzeczyli, nie przykładali swojej ręki do żadnego zła, ale trzymali się z dala od wszelkiego zła, a byli rzecznikami dobrego. Prosimy, prowadź nas. Dopomóż nam, modlimy się o tych wszystkich, których nie ma tu dzisiaj z nami, o Adasia, abyś Panie w łasce Twojej przywrócił go do zdrowia. Proszę też o Agnieszkę, o moje dzieci. Boże nasz, wołamy do Ciebie za tymi wszystkimi, którzy z powodu choroby czy jakichś innych problemów nie mogą być z nami. Miej ich w swej opiece. Panie błogosław, dopomóż, zachowaj przy sobie i strzeż nas wszystkich. na wszystkich naszych drogach. Błogosław ten czas naszego wspólnego obiadu, nasze rozmowy, to popołudnie, które jest przed nami. Daj nam dalej odpoczywać w Tobie i radować się Twoją dobrocią i łaską. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Tak jak mówiłem, za chwilkę rozstawimy te stoły, postawimy smaczne jadło i będziemy dalej rozmawiać, mieć ze sobą dalej społeczność. Także gorąco wszystkich zachęcam, jeśli tylko możecie, zostańcie z nami i dajcie się poznać, szczególnie mówię do gości, którzy są i mogą się krępować i wstydzić i zaraz uciekać. Nie uciekajcie, mamy dużo jadła, także nakarmimy was i pobędziemy jeszcze trochę razem. Zachęcam też tych wszystkich, którzy mogą być w środę, o 18:00 spotykamy się.